पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एक बात बताओ बढ़िया, हमारे ये बातें आई है ऐसी बढ़िया बात बताओ एकदम बढ़िया है और आप स्वीकार कर लो तो निहाल हो जाएगी बात, ऐसी बात है। जब भाई कृपा करो आप मेरी बात है तो ध्यान दो और वो बिल्कुल आप स्वीकार कर लो उसको, इतनी जरूर है। आप ऐसी कृपा करो कि अपने आप को आप सर्वथा निर्दोष माने, अपने स्वयं में अपने में दोष नहीं है ऐसा आप माने, दोष मिट जाएंगे। ये दोषों को निमंत्रण देना है कि मेरे में दोष है, मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, दंभ है, पाखंड है, अहंकार है, अभिमान है, ये अपने में न माने आप कृपा करें। आपको कृपा कैसे माने, हमारे काम है, हमारे लोभ है, फिर नहीं कैसे माने, ध्यान देना बात बता हूं। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन और अमल मन नहीं है, दोष नहीं है, सहज सुख राशि। इस तरफ आप ध्यान में, अब बात बताता हूं कि मूल में आप हम सबके सब परमात्मा के अंश हैं, ये बात सच्ची है ना। तो परमात्मा में दोष नहीं है तो उसके अंश में दोष कैसे है, और अंश में दोष है तो अंश में दोष कैसे नहीं है। तो परमात्मा सर्वथा निर्दोष है तो उसका अंश सर्वथा निर्दोष है। कि भारतीय तो ठीक है परंतु हमारे में दोष दिखते हैं, कामना होती है, लोभ होता है, क्रोध आता है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, और दूसरों का दोष दिखते हैं, ऐसा दोष इनमें भी है तो हमारे में दूसरों का दोष दिखते हैं, दिखते हैं बात ठीक है, परंतु वास्तव में परमात्मा का अंश है उसमें दोष है क्या, ये पहले बताओ। कहते परमात्मा अंश दोष तो नहीं, हमारे में दोष दिखते हैं तो दिखते हैं, इसका अर्थ है कि आपने दोष किया है, कोई न कोई दोषी काम किया, दोष के वश में होकर कोई काम किया है, इस वास्ते आप दोषी हो गए, ये बात है। और दोष है नहीं, आपने दोष किया है उसमें अपना दोष है, तो भूतकाल में दोष हुआ था उस दोष को लेकर आप दोषी मानते हैं, क्या अभी आप में वो दोष है? अभी जैसे क्रोधी है, कामी है, कोई लोभी है, कोई द्वेषी है, कोई मोही है, ऐसा है, परंतु अभी आप में है क्या क्रोध? बताओ भाई, क्रोध क्यों करे? किस पर क्रोध करे? क्यों करे? क्रोध है नहीं अभी, तो आप में निरंतर क्रोध नहीं रहता है। आगंतुक दोष है वो भी पूर्व क्रोध किया उसके अनुसार। आप ध्यान से सुने हैं कि आप क्रोधी नहीं है, मूल में क्रोधी नहीं है, क्रोध हुआ है आपके द्वारा, कामना हुई है आपके द्वारा, लोभ आपके द्वारा हुआ है, पर अभी लोग दोष क्रोध नहीं है। क्यों नहीं है? कि परमात्मा के अंश वास्तव में, तो हम परमात्मा के अंश हैं, वास्तव में दोष नहीं है, ये बात तो सच्ची है ना। तो पहले काम क्रोध आदि के बसी और कोई काम किया है तो भूतकाल के दोष के कारण से अभी वर्तमान में आप अपने को दोषी न माने। पक्की बात है, वास्तव में मूल में मैं परमात्मा का साक्षात अंश हूँ, मैं परमात्मा का हूँ। मैं बहुत बार कहता हूँ मैं परमात्मा का हूँ, तो परमात्मा का हूँ मैं, तो मेरे में दोष कहाँ है? परमात्मा दोष हो तो हमारे में आवे। एक कहते हैं राम मरे तो मैं मरूं, मैं जो मरे बलाए, राम नहीं मरे नहीं मैं मर जाऊं क्यों? एक कहता राम जी मरे सब सब मर जाए, सब अकेला क्यों मर गए? तो दोष है, वे आए हुए दोष, आगंतुक दोष है, दोष है नहीं हमारे में। ये एक मूल की बात है, केवल भगवान की तरफ आप देखें कि भगवान में कोई दोष नहीं, तो मूल में मेरे में दोष नहीं है, ये ठीक है ना? ये तो बात ठीक सही है ना? तो कि परमात्मा में दोष हो तो हमारे में दोष, परमात्मा में दोष है ही नहीं तो उसके अंश में दोष कैसे हुआ? हमारा दोष नहीं है। दोषी काम करने से हम अपने दोषी मानते हैं, ऐसे दोष के वशीभूत हो हमें काम ने किया है तो हम दोषी हो गए। इसमें एक सिद्धांत बताएं, जैसे हम दोषी नहीं है, इसमें एक सिद्धांत बताया कि हम परमात्मा के साक्षात अंश हैं, इस बात से दोषी नहीं है। ऐसे ही दोष किया है इस बात से हम दोषी है, इसमें भी एक बताओ मार्मिक बात। आपके हमारे प्राय आदमियों में ये जची हुई है कि दोष करने से दोष होते हैं, दोष किया इस दूसरी को चोरी करी तो चोर हो गए, ये एक रुचि हुई बात है। कामना पूर्व काम के कमी हो गए, लोभ हो गया लोभी हो गए, क्रोध पूर्व काम के क्रोधी हो गए। इसमें एक मार्मिक, जैसे हम परमात्मा के अंश हैं, इसको आप याद रखें भाई बहन सब ध्यान दें, हम परमात्मा का अंश है, साक्षात हम परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी और ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है जीव, तो परमात्मा का अंश है, उसमें दोष नहीं है, दोष पीछे आगंतुक हुए हैं, ये पक्की बात है ना। इसी तरह से ही एक पक्की बात और है, मनुष्य समझता है हम दोष करने से हम दोषी हुए, ये नहीं है। सिद्धांत में अपने को दोषी नहीं मानता, उसी द्वारा दोष नहीं होता है, दोषी खुद को मानता है तब दोष करता है। हम लोगों के जची हुई है कि दोषी प्रवृत्ति के कारण हम अपने को दोषी मानते हैं, हमने दोष किया है, तो दोषी हम नहीं थे, दोष का काम करने से हम दोषी हुए हैं, इसमें एक मार्मिक बात है। जैसे हम परमात्मा के से मार्मिक बात है, ऐसे वास्तव में दोष पहले स्वीकार करता है मनुष्य, फिर दोषी होता है, अपने में दोषी स्वीकार करता है फिर उसके द्वारा दोष की प्रवृत्ति होती है। जैसे चोरी करके हम चोर बने हैं ऐसी बात दिखती है, परंतु ऐसी नहीं, चोरी करने से पहले हम चोर हैं ये भाव आया है तभी चोरी कर सकते हैं। हम चोर हैं ही नहीं ये पक्का उस चोरी नहीं कर सकते आप, ख्याल किया कि नहीं। कोई भी दोष होता है तो दोष को स्वीकार पहले करते हैं, दोष दिन प्रवृत्ति पीछे होती है। अपने को चोर न माने के मैं चोरी करी नहीं, मैं चोर हूं ही नहीं, वो चोरी नहीं कर सकता, ख्याल करना। ये बात बहुत मार्मिक बात है, मैं चोरी कैसे कर सकता हूं, मैं चोर हूं ही नहीं, तो चोरी नहीं कर सकेगा वो। अपने में ढिलाई होती है, मन में आती है कि मुफ्त में चीज मिलती ले जाओ अपने, क्या क्यों कुमारी पड़ती नहीं उठा ले लिए घड़ी हो जाएगी पास में उन्होंने। तो पहले भाव में चोरी आती है, मैं चोर हूं तब चोरी करता हूं, ये बात एकदम मार्मिक बात है। जैसे मैं परमात्मा का अंश हूं ऐसा आप स्वीकार करेंगे तो आप अपने को दोषी नहीं मानेंगे। ऐसे ही आप जब तक दोषी नहीं मानेंगे तब तक दोष आप कर नहीं सकते। तो दोषी मान्यता पहले होती है और दोष का आचरण पीछे होता है, परंतु मान्यता मान ली कि दोष का आचरण करने से हम दोषी हुए, चोरी करने से हम दोष हुए, चोर हुए, ऐसा नहीं। पहला हम सर्वथा निर्दोष है, चोर है ही नहीं, चोरी कभी नहीं होगी। इब ढिलाई आएगी जिसमें तब चोरी करूंगा, तो चोर बनकर के चोरी करता है। चोरी रहित आदमी चोर नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोलता हूं सत्य बोल रहा हूं मैं, वो झूठ नहीं बोल सकता। मैं नशेला हूं इस बात से नशा करता है, मांस खोर इस बात से मांस खाता है, मैं मांस खाता ही नहीं, मैं मांस भक्षण करता ही नहीं, कर लो फिर मांस भक्षण अब ताकत नहीं कर दोगे। हाँ हाँ, तो धारणा आप मत करो पहले। एक तो मूल में आप परमात्मा के अंश हैं, एक दोष भीतर में दोष की धारणा मत करो, कैसे बढ़िया बात है। ये दो बात अगर आप कर रहे हैं तो आप निर्दोष हो जाएंगे। अच्छा, इसमें भी आपको हम नहीं मान सकते तो एक बात तीसरी और बताऊं कि भाई हुई सो हुई, अब दोष नहीं खाएगा, ये तो सीधी बात है, ये तो आचरण की बात है। तो जो भक्ति बीत बीत गई, अब हम साधक हैं, हम दोष कैसे करेंगे, अब दोष नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम अनाचार अत्याचार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कि हम साधक हैं, भगवान के हम हैं, हमारे दोष है नहीं, और साधन की क्यों नहीं, हम साधक हैं। तो अपने आप को साधक माने आप, जैसे कृपा करो। लोग तो कहते हैं तुम ब्रह्म मानो अपने को, तो ब्रह्म मानना है वो बढ़िया ठीक है, एकदम ठीक है, पर ब्रह्म जल्दी माना नहीं जाता है, केवल सीखा जाता है। और ये जो सीखा ये सीखा नहीं है, तो मानना है कि हम दोष नहीं करेंगे, वो साधक है, हम सिद्ध है। ये मानने में तो कठिनता होती है, मानने पर भूल हो जाती है, क्योंकि वो अनुभव नहीं होता है। और हम दोष नहीं करेंगे, अब कोई काम खराब नहीं करेंगे, क्यों खराब है ही नहीं, हम साधक हैं, ये बात है खास। यहाँ से करना बहुत बढ़िया, हाँ यहाँ से चलो फिर ब्रह्म हो जाओगे, तू ब्रह्म तो हो ही, है वह चीज तो हो ही जाएगी, उसकी मानने की जरूरत नहीं है। जो चीज है उसे माने क्या, वो तो है ही, गंगा जी मानो, माने क्या गंगा जी है, तो ब्रह्म रूप तो है ही, वो मानने की जरूरत नहीं है। देखो ज्ञान मार्ग में मांगना प्रधान नहीं है, ज्ञान मार्ग में जानना प्रधान है। तो ये जानना कि हम दोष नहीं करेंगे, हम दोषी नहीं होंगे, हमारे में अवगुण है नहीं, अवगुण करेंगे नहीं, हम अब ठीक रहेंगे। पूरा आदत के कारण हो जाएगा कोई, तो आज तो ये कैसे हो गया हमारे से ये कैसे हो गया, कि तो कोई भूल हो गई, हो गई, अब नहीं होगा, उसको अब नहीं होगा, फिर मिट जाएगा। क्यों? दोष जो हमें जड़ नहीं है, दोष हमें सत्ता नहीं है, गुणों में तो सत्ता है, देवी संपत्ति है, देवनाम परमात्मा का है, इस वजह से देवी संपत्ति की सत्ता है, आसुर संपत्ति की सत्ता नहीं है, पूर्व में सत्ता नहीं है इसकी, ये इसकी जड़ नहीं है, ये आगंतुक है, ऊपर के है, इस वजह से ये दोष करेंगे नहीं, हम लेंगे नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा विचार पक्का हो जाए हमारा कि हम निर्दोष है, तो निर्दोषता आपकी प्रकट हो जाएगी स्वाभाविक। जैसे मैं जेब कतरने वाला हूं तो जेब कतर सकता है, तो मैं जेब कतरा हूं ही नहीं, कैसे कतरूंगा मैं? तो अपने में भगवान का अंश होने के कारण शुद्ध है। दूसरा, साधक हूं मैं तो साधक में दोष नहीं होना चाहिए, अगर साधक में दोष हो तो शुद्ध में दोष होगा, अगर शुद्ध में दोष हो तो मुक्त कभी होगा ही नहीं, मुक्त कैसे होगा? इस वजह से ये अपने पहले धारणा करेगा, हमारा दोष नहीं है, हमारा वास्तव स्वरूप निर्दोष है, परमात्मा का अंश होने से मूल में, और दूसरा अब साधक होने के कारण से हमारा दोष नहीं है, हम साधक है, हम चोर थोड़े हैं, व्यभिचारी थोड़े हैं, अनाचारी थोड़े हैं, अत्याचारी थोड़े हैं, अब हम साधक हैं। तो साधक है उसकी दो बात होती है, एक तो साधक का अभिमान होता है, अभिमान तो दोष करा देगा, साधक का अभिमान नहीं, हम साधना करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, सत्संग के द्वारा अपना उद्धार चाहते हैं, तो हम सत्संगी हैं, हम दोषी कैसे हैं? हम सत्संगी हैं। सत्संगी क्यों है? साधक है, परमात्मा के रूप चलने वाले हैं, तो ये बात आप स्वीकार कर लें। अब इसमें शंका होती है क्या कोई? कृपा करके स्वीकार कर लो इस बात को कि आप दोषी नहीं है। अचानक कोई दोष हो जाए तो पुराने अभ्यास है, कोई किसी परिस्थिति के कारण से हो गया, हो जाए जो जरूरी, ये कैसे हो गया भाई, आज तुझे को ये हमारे में कैसे आ गया, क्योंकि तो कोई आया नहीं हमारे में, ऐसी कोई संग के कारण से ऐसी कोई भूल हो गई, हमारे भाई भूल हो नहीं सकती, स्थापना कर दो। अब हम दोष की प्रवृत्ति करेंगे नहीं, कभी दोष के पश्चिम काम करेंगे नहीं। अब दोष जो अचानक होते हैं उसमें कारण क्या है, अब वो बताओ, अगर उसको ध्यान दो तो बहुत लाभ होगा। एक मार्मिक बात है, ये संयोग जन्य सुख की लोलुपता ये खास चीज है। सब दोषों में दोष जन्य सुख की लोलुपता, संयोग जन्य दोष की लोलुपता, आलस्य जन्य सुख की लोलुपता, भोग जन्य सुख की लोलुपता, संग्रह करने से जो सुख होगा व्यतीत हो जाए उसकी लोलुपता, ये लोलुपता खास दोष कराने की चीज है। ये लोलुपता मतलब को धन मिलना है उतना मिल जाएगा, लोलुपता रखने से ज्यादा मिलेगा या नहीं है, लोलुपता रखने से बाधा लगेगी, जड़ है दोषों की। तो सुख भोग की लोलुपता है, ये संपूर्ण दोषों की जड़ है। तो हम सोचो सुख लोलुपता नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे? साधन में हम भोगी थोड़े ही है, भोग जन सुख तो भोगी चाहता है, हम भोगी नहीं है, इतना दिन थे भोगी तो थे, अब नहीं है, अब हम साधन करेंगे, परमात्मा क्रोध चालेंगे, अब भोगी नहीं है, अब तो हम योगी हैं, अब तो हम साधक हैं, हम तो जिज्ञासु हैं, हम तो भगवान के भक्त हैं, हम तो भगवान के हैं, भगवान के थे पहले ही शुद्ध, और फिर गलती कर दी, अशुद्धि आ गई, अब गलती नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? कि हमारा उद्देश्य सुख भोग नहीं है। पहले पैर में कलकत्ता गया तो हमारे गुरु भाई थे, उनसे दूसरे साधुओं ने पूछा कि स्वामी जी कलकत्ते गए हैं तो कितना रुपया लाए हैं? तो दुनिया कलकत्ते जाती है रुपया लाती है, मैं एक रुपया नहीं लाया। जिस कलकत्ते से आने वाले रुपया कमा कर आते हैं, एक रुपया मेरे पास नहीं, क्यों नहीं खबर से उद्देश्य दी। रुपयों के लिए हम गए नहीं कलकत्ता, रुपयों के लिए जाते तो कुछ तो ले जाते, कोई भेंट दे देता, किसी मांग लेते, किसी कुछ कोई हुनर कर दे समझे। हमारा उद्देश्य नहीं, तो हमारा उद्देश्य भोग है ही नहीं, हमारा उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति का है। कोई भोग की इच्छा हो जाए तो विशुद्ध रहा, ये अपना काम नहीं हुई। कभी मन चल जाए तो थोड़ा विचार ले लें यहां से, अरे ये हमारा काम नहीं है, थोड़ा भोग भोग ले, ये हमारा काम है ही नहीं। बड़ी लाभ होगा, लाभ होगा तो सोचो सुख लोभता के वशीभूत न हो गए, ये ही संस्पर्श जाग होगा। दुख योने एवं संबंध जन जितने सुख है वे दुखों के ही कारण, मात्र दुखों के कारण संयोजन सुख है। ये संयोजन सुख की लोलुपता मन में, ये खास अपने को ये मिटा रहा है तो, और आप मान लो कि अपने में है नहीं, फिर मिटनी शुरू हो जाएगी। है मिटाते हैं ना, इससे जल्दी नहीं मिटता है। क्यों है को स्वीकार कर लिया आपने, ये आ नहीं जाए हमारे में सावधानी, फिर इस सावधानी बात ये हम आ नहीं सकते हमारे में, जब हम साधक लगभग दोष आएगा, हम तो भगवान के हैं, भगवान के हैं तो हमारे दोष कैसे आएगा, भगवान की कृपा से दोष आ ही नहीं सकता हमारे में। ये बात एक कृपा से अपनी पकड़ रहे तो अपना जीवन बहुत शुद्ध हो जाएगा। कितनी सरल बात है, एक तो परमात्मा के अंश है और एक हम भोगी नहीं है, हम लोभी नहीं है, संसार के भोगी हम नहीं, हम तो सत्संगी है, योगी है, चाहे परमात्मा के प्रेमी है, चाहे ज्ञान के जिज्ञासु है, चाहे योग के जिज्ञासु है, जिज्ञासु अभी योग शब्द ब्रह्माति बताते, योग का जिज्ञासु शब्द ब्रह्म, वेद में जितने सकाम यज्ञ आदि कहे उन सबसे अतिक्रमण कर जाता है योगी, तो मैं तो योगी हूँ, तो मैं साधक हूँ। ये बात पक्की बैठती, हम बैठे यहाँ आए क्यों हैं, ये बात तभी तो आए हैं, यहाँ आते हैं सब अनुकूलता नहीं मिलती, खर्चा लगता है, तकलीफ भी पाते हैं, आए क्यों हैं, सत्संग करने के लिए, तो हम सत्संगी हैं, असत्संगी है नहीं, असत्संग कैसे करेंगे, हम सत्संगी है। सीधी चाहते पहले बात करो, फिर ब्रह्म हो जाओगे, ये ब्रह्म तो हो ही होना नहीं है, बनावटी नहीं करना है, असली असली हम साधक हैं। तो साधक ही सिद्ध होता है, और विद्यार्थी विद्वान होता है, बहुत बहुत सासू बनती है, पहली मंडल सासू बहु बने ही नहीं, सरू हो जाएगी, होता है कभी ऐसा, विद्यार्थी बनाए नहीं विद्वान हो जाएगा, जिज्ञासु बनाए नहीं ज्ञानी हो जाएगा, जिज्ञासु बनाएगा ज्ञानी होगा, और होगा ही क्या, आप बताओ क्या होगा, और जिज्ञासु बनेगा तो क्या होगा, ज्ञानी होगा और क्या होगा। तो हम जिज्ञासु है, हम साधक हैं, हम दोषी नहीं है, हम दोष स्वीकार नहीं करेंगे, हम संसार के भोगी नहीं है, हम भोगी हैं ही नहीं। तो आप ठीक सावधान रहो तो आप भोगी नहीं हो, ये बात सच्ची है, एकदम सच्ची है, कि सत्संग आपको अच्छी लगती है और सत्संग करना चाहते हैं, सत्संग की रुचि है, तो भी जल्दी से हाजिर हो गया, नहीं तो कौन हाजिर हुआ, मैंने सच्ची बात है, तो अपनी बात ठीक है, तो हमारा जीवन निर्दोष है। आगम तो दोष आया था वो चला गया, दोष आगम तो दोषों की जड़ नहीं है, दोषों की सत्ता नहीं है, सत्ता तो निर्दोष तत्व की है, निर्दोष तत्व है, निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म, तो यही तेरे सर्गो ये सांग साम्य सितंग मरा, जिनका साम्यावस्था मन से तो हो गया उन्हें संसार को जीत लिया, क्योंकि निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म, निर्दोष और सम ब्रह्म है, हमारा अंतर निर्दोष और सम है, तस्मा ब्रह्म स्थित स्वतः ब्रह्म स्थिति हो जाएगी, ब्रह्म पर चलो। मत एक संतों से बात सुने, मैं ब्रह्म हूं एक तो, और मैं परमात्मा का हूं, तो ब्रह्म हूं ये तो अपने पर हाथी चढ़ाना है, और परमात्मा कहूं ये हाथी पर चढ़ना है। बोलो हाथी पर चढ़ना हाथी मत चढ़ना, ब्रह्म अभिमान आ जाएगा, हाथी मंसल चूर्ण कर देगा, ये हड्डियां चूर्ण हो जाएगी। हमारी ये हमारे हम सीधी सीधी बात है भाई, साधु साई हमारे दोष नहीं है। तो हम निर्दोष हुए तो सब ब्रह्म जुए, और क्या होगा बताओ? निर्दोष है ना, क्या होगा? मैं ब्रह्म हूं इसमें तो अभिमान आ सकता है, मैं निर्दोष नहीं करूंगा तो दोष नहीं करूंगा। साधु को तो है, साधु हो गया शेष हो जाता, सिद्ध हो जाता है, विद्यार्थी होता है, विद्वान हो जाता है, बहुमती कभी शासन बन जाएगी। ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण मौत होगी। हमारे परम पिता परमेश्वर है, उसमें कोई दोष नहीं, तुम्हारे में दोष कैसे है? हम दोषी काम कर रहे थे कुशल के कारण से, लोलदार कारण से, उस वास्ते हमारे कोई काम नहीं हुआ। हमारे में है नहीं, आगंतुक है ये, आगंतुक हम स्वीकार करेंगे नहीं तो हमारा कैसे होगा? बहुत बहुत बढ़िया बात है, इनमें शंका करो आप, इनमें आप शंका करो, बहुत विषय खुलेगा। मूल में दोष है ही नहीं, सर्वथा दोषी आदमी कोई होता ही नहीं। सर्वथा निर्दोष हो सकता है? महात्मा हो जाए सदा सर्वथा निर्दोष, तो निर्दोषता के साथ हमारी जो एकता है वो दोष वाले के साथ में एकता नहीं है हमारी। इनमान जो आपके शंका पैदा हो वो शंका करो, दोष ठीक है नहीं, आ जाओ या नजीक आ जाओ। आप कहते हैं कि आप निर्दोष है, कैसे माने हो? हाँ, आप देखो ध्यान दो बार, कपड़ा अगर लाल होगा तो लाल ही रहेगा, तो आप में दोष हो तो अपार दोष है, अपने अभी दोष है क्या बताओ? अभी कामना है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, क्या है बताओ? आपके साथ दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं है, है तो बताओ अभी कौन सा दोष है? बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, उत्तम बात है भाई। हमारा जीवन निर्दोष है ही नहीं, कोई भोग लोलुपता हो गई इस बात से कोई दोष आ गया? भोग लोलुपता हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य सत्संग करके परमात्मा की प्राप्ति करना है, अगर भोगी बनना है वो बताओ? किसी को भी भोगी बनने वास्ते आए हो, सत्संग करते हैं भोगी बनने वास्ते, किसी का ये मन में उद्देश्य बताओ? तो हमारा दोष आएगा कैसे? बहुत बढ़िया बात है, मूल में सभी निर्दोष है, वर्तमान सबका निर्दोष है, दोष आगंतुक है, आगंतुक है। दोष अगर हो तो निर्दोष हो सकते ही नहीं, तब तो ये जीवन मुक्त हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। जीवन मुक्त तत्व जो है दोष आगंतुक है और घटता है। ठीक विचार करो, ठीक विचार करो, शंका करो, बहुत बढ़िया बात है। आपके दोष मूल में नहीं है। अच्छा, दोषों के साथ आपकी एकता है क्या? आपकी एकता निर्दोषता के साथ है, दोष सदोषता है आपकी? दोष हरदम रहेगा, रोग दोष आप में होगा तो आप रहोगे वहां दोष रहेगा ही। कपड़े में लाल भी है तो कपड़े जहां रहेगा वहां लाल रहेगा, ऐसे आप में अगर दोष हो तो सब समय में आप दोष रहेगा। किसी में भी समय दोष है, किसी में भी दोष का आगंतुक होना है। कोई भाई कोई बहन मानते ऐसा कि हमारे महाराज दोष है, कोई मान सकता, मान सकते ही नहीं। आप ईश्वर के अंश है, इस वास्ते मेरे मन में बहुत झटी हुई बात है, आप लोग कृपा कर रहे हैं कि हम परमात्मा के हैं, दोष नजर नहीं आएगा। यार ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शायद सुग्रासी, ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक चेतन है, अमर है, मर रही थे स्वतः स्वभाव है, सब जितने हैं सब के सब ऐसे ही है, दोष सब आगंतुक है। अब नहीं सुनते भूल में दोष है नहीं, कोई आदमी कह ही नहीं सकता कि मैं दोषी हूं, हर समय दोषी रह सकता ही नहीं, निर्दोष अर्थ में रह सकता है, तो निर्दोष आपका स्वरूप है, दोषी आपका स्वरूप नहीं है, शंका करो इसमें, आपने शंका पैदा होती हो बढ़ जाएगी, ठहरेगा नहीं, एकदम सच्ची बात है। किसी में भी दोष निरंतर नहीं रहता, कोई आदमी आप बताओ, कोई स्त्री बताओ, इसे हरदम दोष रहता है, अभी कौन दोष है, कौन सा आप अभी तो भाई आप सत्संग के लिए आए हो, आपसे प्रार्थना है कि सच्ची बात को आप पकड़ो, सच्ची बात पकड़ो। अब आज किस भाई में किस बहन दोष है, बाबा तो भाई जिस रंगा का कपड़ा हो किसी हालत में वो उसमें रंग रहेगा ही, कोई दोष आप में हो तो आप हरदम रहेगा दोषी, अगर हरदम दोष नहीं रहता तो आप में दोष है नहीं। बहुत बढ़िया बात है, निर्दोषता के साथ हमारा संबंध है, दोष के साथ संबंध हमारा नहीं है, निश्चित बात है। आज कृपा करें इस बात को स्वीकार करें, और शंका हो तो समझ लगो हमारा जीवन सर्वथा निर्दोष शुद्ध है आपके यहां, क्यों क्या है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल सहज सुग्रासी, चेतन है अमल है सहज सुग्रासी, सहज सुग्रासी और दोष कैसे हुआ, ये हमारा स्वरूप है स्वाभाविक। अब थोड़ा गहरा विचार करो, और जो विचार नहीं आता हो तो शंका करो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी ईश्वर अंश, एक बात आप स्वीकार कर लेगा भगवान भगवान के अंश है, आप में दोष रह नहीं सकता, रह सकता नहीं, ठीक नहीं सकता, ठहर नहीं सकता। जैसे भगवान निर्दोष है, यही तेज तस्तर हो ऐसा साबित बना, निर्दोष ही सब ब्रह्म तस्वीर देता, ब्रह्म में कोई दोष होता ही नहीं, ब्रह्म के साथ आपकी एकता है, दोष के साथ आपकी एकता है ही नहीं, दोष के साथ आपकी एकता नहीं है। बहुत बढ़िया मार्मिक बात है, साधक के लिए बहुत उपयोगी बात है। उनका आना कैसे रुके प्रभु, दोष कभी कभी जो आते हैं, हाँ। ये आना ही बंद हो जाए, इसका क्या उपाय? उपाय यही है, असली उपाय, असली उपाय हमारे में दोष नहीं, आगंतुक आप खुद स्वीकार कर ले, कभी कभी आता है दोष। सुन रहे हैं क्या? सुनते नहीं, सुने तो सही, आप बैठ जाइए, यही बैठ जाइए। देखो आप स्वयं स्वीकार करते हैं, कभी कभी दोष आ जाता है, तो कभी कभी आता है वो हरदम आप में कैसे रहता है, हरदम रहता है तो कभी कभी ऐसा आता है कैसे, ये कहते कहना बनता नहीं, कभी कभी आता है, कभी कभी तो उसी कहना है, कभी आता है, घड़ी बार नहीं रहता, अपने में नहीं रहता। तो कभी कभी दोष आता, उसको आप दोष मानो, क्यों आप दोष मानो, कभी कभी आता उसे मत मानो, हमारे में नहीं है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, हमारे में वो तो आदम रहेगा, आप रहोगे तब तक रहेगा ही, क्यों आप में दोष है, आप रहते हो दोष नहीं रहता तो आप में दोष नहीं है। अब आज ठीक है, आप थोड़ा सा ख्याल करें, प्रार्थना है आप ख्याल करें, आप गहरी रीति से ख्याल करो, आप में दोष है क्या, ये बिल्कुल ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। हमारे मूल में दोष नहीं है तभी हटते हैं, अगर मूल में दोष होता सही रहेंगे, कभी नहीं रहेगा। आगंतुक दोष होता है, जितने दोष है सब आगंतुक है। आप इतने बैठे भाई और बहन, कोई दोष आता तो आगंतुक है, हरदम रहता है, हरदम रहता है, वही बताओ भाई, हरदम ये रहता है। आप बताओ, कोई खड़े होकर बता दो, हर में दोष रहता है, हरदम रहते ही नहीं, दोष रहते एकता है ही नहीं, अपनी निर्दोष अनुभव होती है, ये बहुत मार्मिक बात है। आपको कहा है कि मैं सदा सच सदा सदोष हूँ, तो अपने को सदा सदोष उन्होंने कहा है, आप कहो सदा जी कहो, अब आज क्या दोष है, अभी इस समय में आप में क्या दोष है बताओ, बात है आज नजीक आज, आप में अभी क्या दोष है, मेरे में कुछ दोष नहीं, मैं आपके सामने हूँ, मेरे में कुछ दोष नहीं, मैं निर्दोष, तो आप में दोष नहीं, आप सच्ची सच्ची असती है, ऐसा सच्ची मान लो, आगंतुक दोष है, आगंतुक है, आप में नहीं, आप में दोष होता तो अभी होता, अभी अभी बहुत बढ़िया ही होती है। दोष कभी भी किसी जीव में कभी हो सकते हैं, आगंतुक भी होता है, अभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, एकदम बात सच्ची है, इसमें शंका हो बताओ। अपने अपने जीवन में आप देखो, हरदम दोष आप में नहीं होता, हर समय में दोष होता नहीं, हर समय दोषी जीव में आपका नहीं है, निर्दोष समय समय ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष समय समय, आप निर्दोष हो गए ब्रह्म सिद्ध हो गए, निर्दोष में स्वयं ब्रह्म तस्मा ब्रह्मणी देता, ये संसार में तक मना, वास्तव में ये बात है, वास्तव में बहुत बढ़िया युक्ति है, बहुत बढ़िया, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत है, पक्की बात है। अभी कोई दोष नहीं है तो आप में दोष नहीं है, आप में दोष होता तो अभी रहता, अभी अगर दोष नहीं है तो आप में दोष नहीं है, आप रहते हो दोष ही नहीं, तो आपका दोष समझ नहीं है ना, आप तो अभी मौजूद हो, वो दोष नहीं है तो आप ये दोष को समझ नहीं है, ये आपका अनुभव है रहा है, आपके साथ दोष नहीं रहता, आप पकड़ते हो दोष को, वो पकड़ना छोड़ दो नहीं रहेगा, नहीं आएगा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत फायदे की बात है, बहुत लाभ की बात है, और आप करके देखो एकदम दोष आगंतुक होता है, दोष आगंतुक होता है, हरदम नहीं रहता, निर्दोष से आप निर्दोष रहते हैं, हरदम रहते, तेज सर्गो ऐसा सामने तंग माना, क्यों मैं निर्दोष हो गई सब ब्रह्म तस्वीर तेज था, बहुत बढ़िया बात बताई है। अब गहरा विचार करो, विचार करो, गहरा विचार करो, आप में दोष नहीं है, यही एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, पक्की बात है, आप में दोष नहीं है, एकदम पक्की बात है, इसमें शंका कोई ठहर सकती नहीं। अब कितनी शंका करो नहीं ठहर सकती। आप अभी अभी क्या दोष साथ में, अभी कोई दोष नहीं है। आप में दोष होता तो हरदम रहता, आप में जो गुण है वो हरदम रहते हैं। एक दोष है अभी भी हरदम है मेरे में, वह स्वार्थ था, मेरा भला हो जाए। क्या कहते हैं, मेरा भला हो जाए, ये दोष है क्या? मुक्ति होती नहीं है, मुक्ति होती नहीं, मुक्ति तो है, आप अपना स्वीकार नहीं करते, इतनी बात है। मुक्ति होती नहीं है, होती है वो नष्ट हो जाएगी, जो पैदा होती नष्ट हो जाएगी, तो मुक्ति है, मुक्ति होती नहीं है, बहुत ठोस बात है, पक्की बात है। आपने इस विषय में विचार नहीं किया है, आपसे प्रार्थना है, सब भाइयों से प्रार्थना है, सब बहनों से प्रार्थना है, आप सचिति से देखो और निवेदन पर पूछो, आप में खुद में दोष नहीं है, है ही नहीं, आप खुद परमात्मा अंश हो, परमात्मा के साक्षात परमात्मा अंश है। सर्वथा दोषी कोई हो सकता ही नहीं, कोई नहीं हो सकता, निर्दोष सब हो सकते हैं। आप में कोई दोष आता तो मैं दोष क्यों आया, लोग कहेंगे, तो निर्दोष होता कोई कहता निर्दोष क्यों हुए, कोई उला देता है, आप कोई उला देता है, या आप निर्दोष कैसे हुए, दोषी आप कैसे हुए, ये लाभ मिलेगा। तो आप दोष नहीं है, बिल्कुल नहीं है, एकदम सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, एकदम सिद्धांत की सही बात है। किसी में भी दोष हरदम नहीं रहता, रहता ही नहीं किसी में, क्योंकि आप में खुद में दोष है नहीं, आता है आगंतुक को, आप जान लेते हमारे में है, आप मान लेते हो है नहीं, आप में दोष नहीं है। अभी बताओ कौन सा दोष है, अभी अभी कोई दोष नहीं है, तो हरदम आपका जीवन निर्दोष है। अब निर्दोषता भी आप स्वीकार नहीं करो तो क्या स्वीकार करोगे, क्या दोषी स्वीकार करने बस आए यहां इकट्ठे हुए हो दोषी मानने के लिए, बताओ, अपने को हरदम दोषी मानने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं, हो नहीं सकता है, ये हो सकता ही नहीं। पंडित जी बात, हरिराम जी एक बात पूछी, अब निर्दोषता की बात सब तरह से है, एक भी प्रश्न करियो वो ठीक लागो, देखे हर समय के मायने स्वार्थ की भावना बनी रहे, अत है ही कर स्वार्थ की भावना ठीक है क्या, ठीक तो नहीं आप बनी रहे, नहीं ठीक नहीं है, तो आप उसको ठीक नहीं मानते हो, फिर रहते हो तो आपका दोष हुआ है, आप हरदम रहते वो आपका स्वरूप है, कभी कभी होते वो आपका स्वरूप नहीं है। आप विचार करो कि हरदम सकाम रहता ठीक है, आपका हरदम सकाम रहना ठीक है क्या, नहीं है, तुम्हें नहीं है उस बात में, इन्हें पंडित जी विचार करो, बहुत मार्मिक बात है, बहुत बढ़िया बात है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर विनाश है, राम मरे तो मैं मरू, नहीं तो मरे बलार, अविनाशी का बालक का मरे तो मारा जाए, ईश्वर दोष नहीं मेरे घर आएगा, बाप में नहीं बाप बेटे को लड़ सकाएगा, ये आप मान लेते हो, अभी अभी वर्तमान में आप दोष है क्या, अभी अभी अभी वर्तमान में बताओ, अभी काम है, क्रोध है, लोभ है, वो है, मद है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या है, द्वेष है, अभी क्या है। आप में होगा तो आप के रहते हुए नहीं जाएगा, अगर आप रहते हो दोष नहीं है तो दोष आप में नहीं है, आगंतुक है। आप में दोष हो, आप रहोगे तब दोष रहेगा। सच्ची बात है, कृपा दास कृपा करवा, एकदम सच्ची बात है। तभी आप ब्रह्मज्ञानी हो सकते हो, तत्वज्ञ हो सकते हो, जीवन मुक्त हो सकते हो, सर्वथा दोषी हो सकते ही नहीं। कभी कोई भी सर्वथा दोषी हो सकता ही नहीं, निर्दोष सब हो सकते हैं एकदम, क्यों? वो तो आपका स्वरूप है। बताओ, एकदम निर्दोषता आप स्वीकार कर लो, निहाल हो जाओगे, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, लाभ होगा। दोष कोई मन में करने की शंका तो हुई, परंतु दोष नहीं किया, उसमें दोष लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कैसा लगेगा? मन साफ नहीं होगा, आप अशुभ नहीं होगा। कलिकर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, तो आप निर्दोष हो गए नहीं, आप स्वयं निर्दोष हैं। आगंतुक दोष आपका नहीं है, आपका नहीं है। आप मौजूद हो दोष नहीं है तो आप कैसे मात्र में दोष है? आप मौजूद हो दोष नहीं है तो दोष हरदम है, आप कैसे मानते हो? भूतुल आप तो हैं, दोष है नहीं तो दोष आप कहां है? एकदम सच्ची बात है, एकदम बढ़िया बात है। अरे अपने जीवन में देखो तो जीवन में अनुभव होगा, जीवन में अनुभव होगा निर्दोष है, हमारा स्वभाव निर्दोष है। आपका जीवन निर्दोष है, पक्की बात है। युक्ति बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सिद्धांत है। आपका दोष नहीं है, फिर विचार करो, विचार करके फिर बताओ, फिर बताओ, आप विचार करो खूब, आपका दोष नहीं। आपका दोष अभी होना चाहिए, आप रहते हो और दोष नहीं है तो आपका दोष कहाँ है? आगंतुक भगवान सिवाय आगंतुक नहीं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत जीवन शुद्ध बनाने की चीज है एकदम। एकदम सच्ची बात, और मैंने कहा ऐसी ऐसी प्रिय बात है, आप सबको धारण करना चाहिए। सब सच्ची बात है, अपने में दोष नहीं है, अपने में दोष नहीं है। पूछो पूछो, अभी आप में दोष है क्या? आप में दोष होगा तो आप जहां तक रहोगे दोष रहेगा, अरे आप में दोष नहीं है तो आपके साथ दोष नहीं है। आगंतुक मानना ही पड़ेगा, और क्या मानोगे? आगंतुक नहीं मानो तो क्या मानोगे? एकदम बढ़िया बात है, एकदम उत्तम बात है, एकदम। दोष मात्र रह नहीं सकता, कभी दोष के साथ में आपका संबंध नहीं है, निर्दोष के साथ आपका संबंध है। निर्दोष ब्रह्म है, परमात्मा है, सगुण है, निर्गुण है, इनके साथ आपका संबंध है। तस्मात विमृति स्थिता ममी मानस रुचि में होगी, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल अमन सहज सुखदारी, अमन में बल कहाँ है? वह तो बल कैसे? बहुत बढ़िया बात है, एकदम बढ़िया बात है। आप विचार करो स्वयं, एकदम बढ़िया बात है, एकदम सच्ची बात है। कभी फैल हो रही है? फैल होने की बात है ही नहीं। आप बताओ, क्या बताओ जिससे आपको विश्वास हो जाए? सुनो, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सब बहन सब भाई सब एकदम आप सही है। आप में अगर दोष तो आप जीवन मुक्त हो ही नहीं सकते, आप संत हो ही नहीं सकते, आत्मा महात्मा हो ही नहीं सकते अगर आप में दोष है तो कैसे हो सकते, हो ही नहीं सकते। और प्रत्यक्ष में दोष जोरदार था, पहले अब कम हो गया, ये अपने खुरीवार को है, खुरीवार को है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 1 सितंबर 1999 को प्रातः लगभग 8 बजे से नोखा मंडी राजस्थान में हुआ। राम।